50 languages. 97. Sidesõnad 4. Ta jäi magama, kuigi telekas töötas. Ta jäi veel, kuigi juba oli hilja. Ta ei tulnud, kuigi me leppisime kohtumise kokku. Telekas töötas, sellele vaatamata jäi ta magama. Oli juba hilja, sellele vaatamata jäi ta veel. Me leppisime kohtumise kokku, sellele vaatamata ta ei tulnud. Ehkki tal ei ole juhi luba, sõidab ta autoga. Ehkki tänav on libe, sõidab ta kiiresti. Ehkki ta on purjus, sõidab ta rattaga. Tal ei ole juhi luba, sellele vaatamata sõidab ta autoga. Tänav on libe, sellele vaatamata sõidab ta nii kiiresti. Ta on purjus, sellele vaatamata sõidab ta rattaga. Ta ei leia töökohta, kuigi ta on õppinud. Ta ei lähe arsti juurde, kuigi tal on valud. Ta ostab auto, kuigi tal ei ole raha. Ta on õppinud. Sellele vaatamata ei leia ta töökohta. Tal on valud, sellele vaatamata ei lähe ta arsti juurde. Tal ei ole raha, sellele vaatamata ostab ta auto.